Ile państw mamy na świecie? To zależy. Zależy od tego, kto liczy i jak liczy. Dlatego rozpiętość odpowiedzi waha się między liczbą 195, a nawet 249. Przy czym 195 to liczba państw uznawanych przez ONZ i to jest najczęstsza wartość, która jest punktem odniesienia. Dzisiaj skoncentrujemy się na tych krajach, które należą do grupy państw nieuznawanych. A pomoże nam w tym autor książki Granice marzeń. Książki, która o tych właśnie państwach traktuje. Tomasz Grzywaczewski jest z nami. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nieuznawane, czyli jakie? Takie, które są, istnieją, mają granice rząd, obywateli, mieszkańców, ale których inne państwa nie uznają, czyli uważają, że ich po prostu nie ma. Takie państwa, których nie znajdziemy na Google Maps, ale które pomimo wszystko wystawiają wizy, które mają swoich prezydentów, które są takie zawieszone pomiędzy byciem a niebyciem. Chociaż ja uważam, że są jak najbardziej realne, bo byłem w kilku takich państwach, mam tam znajomych i przeżyłem kilka ciekawych przygód. Jak się wjeżdża do kraju, którego nie ma? No na przykład przyjeżdżają do Abchazji, najpierw przed przyjazdem trzeba wejść na stronę ich Ministerstwa Spraw Zagranicznych, złożyć wniosek wizowy, no i w odpowiedzi, jeżeli jest rozpatrzony pozytywnie, to dostaje się taki dokument, taką promesę wizy. Z tym kartką papieru jedzie się na granicę, której formalnie nie ma. No i okazuje się, że na tej formalnie nieistniejącej granicy są pogranicznicy, siedzą w takiej budce nad rzeką Inguri. Jak się im da ten papier, to oni mówią, okej, dobra, wpuszczamy cię dalej. Akurat na tej granicy, poza pogranicznikami abchazkimi, są również pogranicznicy rosyjscy, podlegli FSB, więc się przechodzi przez taki jakby korytarz z siatki drucianej i dochodzi się do celnika rosyjskiego, który bierze paszporty, ogląda, czasami bierze na przesłuchanie, mnie się na przykład to zdarzyło, no i potem zostaje się wpuszczonym i się wjeżdża na terytorium Abchazji, także jest to kontrola graniczna, mówiąc kolokwialnie, pełną gębą, choć jak mówię, tej granicy podobno nie ma. A jeżeli chodzi o te kraje, które są uznawane i są sąsiadami tych państw nieuznawanych, to jak one się nawzajem traktują? Na przykładzie Abchazji może. No, powiedziałbym, że jest to bardzo szorstka męska przyjaźń. Tak zupełnie serio, no to generalnie są to kraje, które są w stanie zawieszonej wojny. To znaczy dzisiaj pomiędzy Gruzją a Abchazją jest rozejm, ale jeszcze w 2008 roku toczyły się tam działania wojenne. Z punktu widzenia Gruzji tej granicy nie ma, w związku z tym też nie ma tam jakby pograniczników gruzińskich. Jest tylko posterunek gruzińskiej policji. Jak mówię, oni tej granicy nie uznają. Natomiast są sytuacje generalnie pomiędzy większością tych państw są dosyć napięte. Choć i tak nie jest na przykład tam tak źle jak na granicy pomiędzy Górskim Karabachem a Azerbejdżanem, która to granica jest po prostu linią frontu. Jeżeli chodzi o to wjeżdżanie i wyjeżdżanie do krajów, których nie ma, czyli do krajów nieuznawanych, które jednak istnieją, to czasami można sobie napytać biedy i tutaj zdaje się, że znasz taką historię związaną z pewnymi Brytyjczykami, którzy pojechali chyba do Abchazji właśnie. No tak, na nieuznawane piłkarskie Mistrzostwa Świata dotarło dwóch kibiców z Anglii, no i oni w ferworze piłkarskiego święta, nasz jeden z nich, zgubił paszport. I to jest o tyle realny problem, że ponieważ Wielka Brytania nie uznaje Abchazji, to nie ma tam żadnego konsulatu, przedstawicielstwa dyplomatycznego, które mogłoby wydać jakiś dokument tymczasowy. W związku z tym okazało się, że ten nieszczęsny Brytyjczyk został w jakiejś czarnej dziurze geopolitycznej, bez dokumentów wyjazdowych. No po prostu jakaś dramatyczna sytuacja. Z tego co wiem, to w sukurs przyszły mu abchazkie władze, które jakimiś kanałami te kwestie rozwiązały. No ale gdyby urzędnicy nie byli tak otwarci, to byłby to poważny problem, bo ten człowiek po prostu by ugrzązł poza jakąkolwiek formalnie istniejącą dyplomatyczną rzeczywistością. Czyli nieistniejący urzędnicy rozwiązali bardzo realny, istniejący problem. A jeszcze wspominając o tych brytyjskich kibicach, to oni tam przyjechali właśnie, przyjechali na Mistrzostwa Państw Nieuznawanych. Brałeś udział jako obserwator, oczywiście nie jako zawodnik, w tych mistrzostwach i widziałeś między innymi finał. Gdybyś krótko streścił tak po sportowemu, kto grał z kim, jak się zakończył mecz. To był mecz pomiędzy gospodarzami, czyli Abchazją, a Pendżabem. Pendżab to jest terytorium zamieszkane przez Sikhów na pograniczu pakistańsko-indyjskim. No dramatyczna rozgrywka, dlatego że faworytem byli absolutnie Abchazowie, no a tymczasem okazało się, że Pendżab grał tak dobrze w defensywie, że po pierwsze Abchazowie nie mogli strzelić bramki, po drugie jedna szybka kontra i Pendżab zdobył gole i utrzymał prowadzenie prawie że do ostatnich minut, dopiero tam w 80 chyba którejś Abchazowie strzelili wyrównującego gola. W tym turnieju nie było dogrywek, także od razu przechodzimy do konkursu rzutów karnych. No i tutaj Abchazowie dwa razy spudłowali, czy tam nie strzelili, więc wydawałoby się, że sytuacja dramatyczna, no, że matematyka podpowiada, że Abchazja przegrała. No a tymczasem splot fenomenalnych umiejętności abchazkiego bramkarza ze szczęściem spowodował, że udało się odrobić tę stratę i w ostatniej kolejce rzutów karnych Abchazowie wbijają zwycięskiego gola i zostają piłkarskimi mistrzami świata. Szaleństwo na trybunach. Tysiące, dziesiątki tysięcy kibiców przedarły kordon policji, wpadły na murawę, porwały abchazkich piłkarzy. Wielkie piłkarskie święto, także mecz emocjonujący do ostatnich sekund. Ja wtedy robiłem zdjęcia stojąc za bramką piłkarza abchazkiego, także na własne oczy widziałem, jak Abchazowie sięgali po złoto. Mistrzostwa świata państw nieuznawanych. A jeżeli chodzi o uczestników tych mistrzostw, no to nie tylko te twory quasi-państwowe czy państwa nieuznawane brały w tym udział, to znaczy reprezentacje tych państw, nie państw, ale również byli tam reprezentanci grup narodowych, grup etnicznych, jakichś takich przedziwnych tworów, właśnie jakich? Lapończycy chyba też grali. Tak, tak, grali Lapończycy. Znaczy, no właśnie, bo ten Pendżab z finałów to przecież to nie jest jakieś państwo, to jest jakaś grupa o odrębności etnicznej. Więc tam zagrały wszelkiego rodzaju drużyny reprezentujące grupy narodowościowe etniczne, które nie zostały dopuszczone do rozgrywek FIFA, a które mają poczucie odrębności. W zasadzie to jest ciekawe, bo ja zacząłem się tym zajmować, to tak mówię, no w FIFA to grają państwa, prawda? No ale tymczasem okazuje się, że nie do końca, no bo w FIFA na przykład jest Gibraltar, Wyspy Owcze, Walia, Szkocja, to nie są państwa, to są części jakichś państw. Więc dlaczego może grać Walia, a nie może na przykład Seklerszczyzna, czyli część Rumunii zamieszkana przez Węgrów, Seklerów, którzy mają po prostu swoje odrębności. I takich grup znalazło się znacznie więcej i okazało się, że oni, skoro nie zostali dopuszczeni do oficjalnych rozgrywek, to zamiast wisieć u klamki możnych tego świata z FIFA, postanowili, że oni po prostu zorganizują swój równoległy turniej i nie będą się na ten świat uznawany oglądać. No i tak narodziła się organizacja Konifa i tak narodziły się nieuznawane piłkarskie mistrzostwa świata i Europy. W planach są mistrzostwa kontynentalne, czyli tam Azja, Ameryka Południowa i tak dalej, i tak dalej. I tam są bardzo różne zespoły, już kilka wymieniłem, ale na przykład grają tam też Wyspy Chagos z Oceanu Indyjskiego. Grają Zjednoczeni Koreańczycy z Japonii. Czyli Koreańczycy północny i południowi mieszkający w Japonii. W Japonii, tak, którzy no, tam tworzą wspólnotę ponad tymi dramatycznymi podziałami politycznymi na samym Półwyspie Koreańskim. Grają Kurdowie, no to chyba wszyscy wiemy, największy na świecie naród bez własnego państwa. Gra Zachodnia Armenia. Zachodnia Armenia to są tereny dzisiejszej wschodniej Turcji, dawniej zamieszkane przez Ormian przed ludobójstwem z 1915 roku. Tam są głównie piłkarze nawet nie z tej zachodniej Armenii, czyli wschodniej Turcji, ale z diaspory ormiańskiej, bo na świecie mieszka bardzo wielu Ormian w diasporze. Był Somaliland, czyli nieuznawana część Somalii. Były wspomniane przez ciebie ludy lapońskie. Także szereg naprawdę dziwnych drużyn. Cypr Północny, kolejne państwo nieuznawane. W turnieju grało 12 drużyn, ale w samej konfederacji Konifa tych zespołów jest znacznie więcej. I faktycznie są to zespoły no, z całego świata. Zostawmy teraz piłkę nożną i sport na boku. Przejdźmy do konkretnych państw nieuznawanych, tych, które odwiedziłeś. Tutaj mam na myśli chociażby Naddniestrze. Taki dziwny twór, który się oderwał od Mołdawii i tutaj w ramach opowieści o tym państwie, nie państwie, najbardziej podoba mi się ten fragment dotyczący supermarketów Szeryf. Tak, to jest fajne, bo Naddniestrze ma taki sztafaż takiego skansenu komunizmu, że tam gwiazdy czerwone, Leniny, sierpy i młoty i tak w ogóle komunistycznie. No a okazuje się, że to państwo jest właściwie własnością jednej firmy pod tytułem Szeryf, która posiada sieć supermarketów, stacje benzynowe, sieci telefonii komórkowej, stadiony, no wszystko, co może jakiekolwiek pieniądze przynieść, to ma Szeryf. Teraz okazuje się, że państwem oficjalnym komunistycznym włada firma, która w swoim logotypie ma złotą gwiazdę niczym z filmów z Johnem Wayne'em w samo południe. Także na wskroś amerykańska w swojej oprawie graficznej i ten paradoks doskonale pasuje do Naddniestrza, które w ogóle jest jakimś kompletnym splątaniem absurdów terytorialnych, etnicznych, światopoglądowych, jakimś dziwnym miejscem, które nigdzie do niczego nie przystaje. A jeszcze trzeba powiedzieć, że ten paradoks jest podniesiony do potęgi co najmniej drugiej, ponieważ supermarkety Szeryf czy firma Szeryf jest firmą, która ma charakter no, zbliżony do mafijnego miejscami. No tak, tak, tak. Tu słyszałem o założycielach tej firmy, takich dwóch obotnych biznesmenach z lat 90., no że no oni na drodze do swojej potęgi biznesowej to bardzo wielu ludzi tam zginęło, no ale takie były czasy, no albo my ich, albo oni nas. Także tak się wtedy interesy robiło i tak się budowało biznesowe potęgi w Naddniestrzu. Czyli po masło, po mleko i po chleb w Naddniestrzu chodzimy do szeryfa zawsze. Tomasz Grzywaczewski, Granice marzeń o państwach nieuznawanych. O tej książce dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. W książce Larsa Mettinga sprzed 2 lat zatytułowanej Porąb i spal mamy w księgarniach nową pozycję ze Skandynawii, która związana jest z ogniem. I tym razem bliżej ognia chyba już nie może być. Tytuł brzmi bowiem Ogień, pierwotna siła natury. Książkę napisał Norwek, Tomas Svardal, a rozmawiać o niej będziemy z doktorem Stanisławem Kędzią z Polskiej Akademii Nauk, specjalistą z zakresu sztuki przetrwania, którego jedną ze specjalności survivalowych jest właśnie ogień. Svardal napisał książkę de facto o ogniskach i we wstępie przyznaje, że wielu ludzi reagowało na pomysł takiej książki ze zdziwieniem. No bo przecież ognisko to ognisko, a ogień to ogień, więc nad czym się tu zastanawiać? Może rzeczywiście nie ma tu co dzielić włosa na czworo, bo sprawa jest prosta i już. To jest powtórka audycji. To jest bardzo dobre pytanie na początek, ponieważ ja myślę, że my, ludzie XXI wieku, za bardzo oderwaliśmy się od natury. Dla nas ognisko to często jest właśnie ten płomyk gazowy w kuchni gazowej. To jest może jakiś tam płomień, żar grilla. Natomiast rzadko mamy do czynienia z prawdziwym ogniskiem. I dlatego trudno nam jest mówić o czymś, czego tak w zasadzie nie doświadczamy. Właśnie bardzo mi się spodobało kilka zdań. Ja może zacytuję. Ogień w trudnych chwilach daje on zarówno pewność siebie, jak i ciepło. Świat przestaje być mroczny. Ogień daje światło i nadzieję i jest przyjacielem w potrzebie. Trudno przecenić psychologiczny aspekt żywego ognia. I to sformułowanie, które teraz przeczytałem, te kilka zdań, jest bardzo dobre i bardzo trafne. W wielu bardzo dobrych podręcznikach do bushcraftu czy survivalu jest informacja, że jeżeli walczysz o przetrwanie i możesz rozpalić ognisko, to wszelkie czynności zacznij od rozpalenia ogniska. Psychika to jest wola przetrwania i ten ogień właśnie można by powiedzieć, że podsyca tą naszą wolę przetrwania. Tutaj Svardal pisze też, że ogień towarzyszył, albo nawet więcej, był powodem i warunkiem rozwoju człowieka u zerania dziejów. Ludzie przy ogniu się spotykali, tutaj tworzyła się kultura i język. Przy ognisku wymieniano informacje i w zasadzie można powiedzieć, że ogień rozpalił człowieczeństwo. To kim teraz jesteśmy? Niewątpliwie opanowanie rozpalania ognia przez człowieka umożliwiło człowiekowi kolonizację, marsz w wyższe szerokości geograficzne, a więc krainy, gdzie panują niższe temperatury, gdzie dłużej zalega pokrywa śnieżna. W ogóle, jeżeli mówimy o ogniu, to najpierw musimy sobie powiedzieć, do czego służy ogień ludziom, którzy są na łonie przyrody. A więc zacznijmy od tego najważniejszego. Ogrzewa nasze ciało i służy, żeby wysuszyć ubranie, sprzęt, umożliwia obróbkę termiczną, gotowanie, pieczenie, smażenie posiłków, wody, pozwala stopić śnieg i lód. Jedzenie czyni smaczniejszym i lepiej przyswajalnym. No chociażby popularny ziemniak, tak? No spróbujmy zjeść surowy, no to wiemy, czym się to skończy. Ogień również umożliwia konserwację żywności poprzez wędzenie, pieczenie, emituje światło, odstrasza prawie wszystko, co nam zagraża ze świata fauny, pozwala wyrabiać narzędzia i sprzęt potrzebny do przeżycia, no chociażby hartowanie drewnianych oszczepów, nie mówiąc już o wytopieniu żelaza czy innych tego typu elementów broni. Pozytywnie oddziałuje na naszą psychikę, o tym już mówiłem, i jest również w warunkach przetrwania, wzywania pomocy, bardzo ważnym elementem sygnalizacyjnym. Także tych zalet jest bardzo dużo i uważa się, zresztą autor też tutaj podkreśla to, że opanowanie rozpalania ognia czy niecenia ognia było największym osiągnięciem człowieka. Ta książka jest chyba przede wszystkim praktyczna, no bo znajdziemy tutaj wiele porad związanych z rozpalaniem ogniska. Przy czym zanim ognisko rozpalimy, trzeba, jak pisze Svardal, zadać sobie trzy pytania. Po co rozpalamy ognisko, gdzie i z czego? Zatrzymajmy się przy tym ostatnim, ponieważ nie jest tak, że każde drewno pali się tak samo i ma te same właściwości. Oczywiście. Otóż z czego rozpalamy ognisko? To jest uwarunkowane od tego, w jakim miejscu na Ziemi się znajdziemy. W naszej strefie mamy bardzo szeroki wybór, jeżeli chodzi o rodzaj opału, bo mamy mnóstwo różnego rodzaju chubek, czy inaczej nazywając to podpałek, od suchych traw, suchych liści, paproci, czy też drzewa przesączonego żywicą w postaci karp, sęków, drzew iglastych, które świetnie nadają się właśnie na podpałkę, kora brzozowa, czy nawet kora sosny, czy w ogóle pokruszona kora. No i oczywiście następnie przechodzimy do takiego elementu, który zapala się od chubki, czyli już nieco grubszych elementów, jakieś na przykład drobne gałązki drzew iglastych, które są zgromadzone poniżej korony, uschnięte już. One nawet jak pada deszcz, to są sucha, jeżeli są wilgotne, to tylko kora. No i następnie oczywiście jakieś już grubsze drewno, grubsze gałęzie, najlepiej suche, ale jeżeli będziemy mieli na przykład sęki sosny, świerka, czy powiedzmy korzenie sosny, z powalonej sosny, to również świetnie się nadają, bardzo długo się palą, nawet mokre się palą, więc naprawdę mamy bardzo dużą gamę tego paliwa, którego możemy użyć do rozpalenia ognia i później do podtrzymania ognia. Kiedy będziemy dalej na północy, to oczywiście tego paliwa jest nieco mniej. Są to jakieś niewielkie krzewinki, z którymi musimy odpowiednio postępować. Najpierw suszyć przy ognisku albo na żarze, żeby później mogły one się nadawać do palenia. Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z Trójką. W domu. Pozdrawiam. Odpowiednie drewno do palenia, czyli materiał palny, są niezbędne do tego, żeby ognisko zapłonęło, ale Swardal podkreśla, że nie mniej istotne są także cierpliwość i czas. Cierpliwość, czas i doświadczenie. Doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie. Zapewne pamiętasz ten film, Lekcja przetrwania, kiedy rozbitkowie z samolotu, który awaryjnie lądował, właściwie spadł do jeziora, wydostają się z tego jeziora przemoczeni, tak, ziębnięci i próbują rozpalić ogień i wyjmują zapałki. Ale niestety brak doświadczenia powoduje, że tymi małymi zapałkami próbują rozpalić dosyć grube gałęzie. No i niestety marnują swoją szansę, marnują ileś tam tych zapałek. W końcu jeden z nich wyjmuje flarę i od flary rozpala to ognisko. Ale no niestety z kolei znowu marnują swoją szansę, no bo flara przecież służy głównie do informowania o swojej pozycji, wzywania pomocy. Więc to doświadczenie jest niezwykle ważne. Jako specjalista z zakresu sztuki przetrwania, survivalu, uważasz tę książkę za wartościową? Jesteś z niej zadowolony? Tak, jestem bardzo zadowolony, ponieważ na polskim rynku mamy bardzo dużo książek dotyczących bushcraftu, survivalu. No i jeżeli zerkniemy sobie w księgarni na te wszystkie podręczniki do survivalu, które mają bardzo szumne nazwy jakichś podręczników, sił specjalnych, jakieś tam kultowe podręczniki do survivalu i tak dalej, zaznajomimy się z ich treścią, to wówczas stwierdzimy, że właściwie te książki, zarówno w treści, jak i w szacie graficznej, są bardzo do siebie zbliżone. Ta książka, Ogień, Pierwotna Siła Natury, jest nieco inna. W zasadzie trudno to nazwać, czy to jest podręcznik, czy to jest pewnego rodzaju opowiadanie o ogniu. To jest właśnie ta magia ogniska, która łączy ludzi, która wyzwala te pozytywne emocje i dla wielu plemion jest no, czymś świętym. Książkę czyta się bardzo fajnie, ale no, myślę, że lepiej byłoby, gdyby autor ograniczył się do opisywania, mam tu na myśli zwłaszcza metody rozpalania ognia, tylko te, które przetestował, które są mu dobrze znane. Bo niektóre metody widać, że są opisane bardzo schematycznie, niedokładnie i z błędami. Takich schematycznych opisów, bardzo lakonicznych, to mamy bardzo dużo w różnych podręcznikach do survivalu. A takich właśnie szczegółowych, przetestowanych, szeroko opisanych metod, no w tych podręcznikach do survivalu nie ma i tutaj właśnie jest zasługa, duża zasługa autora, że podejmuje się szerokiego opisania niektórych metod rozpalania ognia, podpałek, chubek i tak dalej, rodzaju ognisk. I to jest właśnie duży plus tej książki. Poza tym ta wiedza w tej książce nie jest zgromadzona w sposób taki encyklopedyczny. Czyta się to jak, można by powiedzieć, jak pewnego rodzaju przygodę. I to mi się bardzo podoba, bo ta książka wciąga. Doktor Stanisław Kędzia z Polskiej Akademii Nauk, którego mogą Państwo spotkać czasem w leśnych ostępach przy ognisku. Bardzo dziękuję. While we have oceans,

story. Pójdę do pana w tym cynej, zresztą ci dzwoni. Rudyard Kipling, urodzony w Bombaju, laureat Nagrody Nobla, autor m.in. Księgi Dżungli, napisał w roku 1919 tak. Wschód to wschód, zachód to zachód i nigdy się nie spotkają. Ponad 50 lat później Edward Said, amerykański Palestyńczyk czy Amerykanin palestyńskiego pochodzenia, pisze książkę, w której krytykuje takie podejście i generalnie krytykuje wizję wschodu, którą mają ludzie zachodu. Książka zatytułowana jest Orientalizm, a w Polsce ukazało się właśnie jej nowe wydanie. Państwa i moim gościem jest teraz Paweł Cywiński, kulturoznawca oraz orientalista z postturysta.pl. Witaj. Dzień dobry Państwu. Książka Saida ma ponad 40 lat, ale wciąż jest wydawana i wciąż budzi kontrowersje i dyskusje, bo Said pisze, że problemem świata zachodu jest przekonanie, że ludzie tam są inni niż ludzie tutaj i że my jest inni od oni, ponieważ oni wyznają inne wartości. I co więcej, gdyby nie było takiego podejścia, to według Saida nie byłoby wojen. To takie bardzo kategoryczne podejście. Znaczy słyszyło takie trochę utopijne, tak? Ale nie zmienia to kwestii, że te 40 lat temu, kiedy ta książka się pojawiła, to ona wzbudziła gigantyczne dyskusje, ale też trudno było wokół niej przejść obojętnie. Byli ludzie, którzy uważali, że wreszcie ktoś powiedział to, co myślimy. Byli tacy, którzy uważali szaleństwo, wariactwo. Myślę, że nie bez przyczyny się mówi o tym, że to jest jedna ze 100 najważniejszych książek XX wieku, która zmieniła trwale całe prądy myślowe, całe prądy intelektualne. A Edward Said sam w sobie jest świetnym gościem, który całym swoim życiem doskonale udowodnił, że jest stworzony do tego, żeby tę książkę napisać. On się wychował w Palestynie, a potem w Egipcie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Egipcie jest jedna z najważniejszych uczelni, koledży na świecie, w świecie pozaamerykańskim. Victoria College, gdzie tam chodzili królowie i nie tylko królowie, ale bardzo wiele ważnych ludzi w świecie pozaeuropejskim. Więc on od samego początku żył w takich dwóch światach, tak? W świecie codziennego Egiptu, już zaczynającego się gdzieś tam dekolonizować, oraz w świecie elit międzynarodowych. On tą książkę napisał wiele, wiele lat później, tak? W 78. Tak. A sam się urodził w 35. Więc do tego przemyślenia na temat tego, jak opisuje świat zachodni, Orient szeroko rozumiany, i jakie są konsekwencje tych opisów, to nie jest praca do końca naukowa w takim znaczeniu, że on usiadł, przestudiował i przemyślał, ale to na pewno też wynika głęboko z jego takiej właśnie tożsamości dualnej, z jego doświadczeń życiowych. W skrócie, on postawił pod pręgierzem cały orientalizm i podejście orientalistów zachodnich, którzy patrzą jakoś na wschód i patrzą według niego błędnie. To gdybyś mógł powiedzieć, dlaczego błędnie, jako orientalista? Tak, no jestem... Bo ty jesteś ten zły. Jestem ten zły i... Tak naprawdę na świecie już raczej się nie mówi, że ktoś, kto skończył studia o Azji, Afryce albo studia orientalistyczne, jest orientalistą. Ale wiesz, że tak jesteś podpisywany w niektórych miejscach, gdzie współpracujesz? Bo w Polsce tak się jeszcze mówi, więc gdzieś tam językowo pewnie nie nadążamy nad tymi zmianami i też nie ma co ich wyprzedzać jakoś drastycznie. Bo no dobrze, ale dlaczego orientalista zły jest i basta? No bo orientalista to jest ktoś, kto zajmuje się oglądaniem, badaniem i opisywaniem innego świata. No i tutaj, coś co w tym złego, że ktoś bada i próbuje zrozumieć? Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że zawsze się robi coś, zwłaszcza w nauce, nie tylko w nauce, w jakimś celu. No i Said sobie zadał pytanie, w jakim celu opisuje się w taki, a nie w inny sposób, w tym przypadku akurat Bliski Wschód, tak, bo on zawężył tą kwestię Orientu do Bliskiego Wschodu, świata arabskiego, świata muzułmańskiego. I zadając sobie to pytanie, jak jest opisywany, opisywany z jednej strony jako magiczny, taki pełen jakiejś... Właśnie tysiąca i jednej nocy. Właśnie, z jednej strony taki trochę wręcz erotyzujący, z drugiej strony pełen krwi, pełen zdrad. Pełen... Brutalny, a jednocześnie pachnący kadzidłami. Skądś to znamy, tak? Z naszych pewnie bajek, które żeśmy czytali, będąc dzieckiem. No dobrze, ale ja dalej będę pytał uparcie, co w tym złego? To jest powtórka audycji. Co w tym złego? No więc według Saida złe jest to, że w ten sposób tworzymy sobie taką kliszę, taki meta wielki stereotyp, który pozwala nam patrzeć na ten Orient. Orient, który według Saida nie istnieje. Orient jest tworem sztucznym, który został wymyślony właśnie przez badaczy tego Orientu. I nie tylko patrzeć, ale też oceniać, wobec tego jak go nazwiemy, jak go ocenimy, to postępować z tym Orientem. Czyli de facto ten język opisu, ten sposób stereotypizacji wpływa na to, jak traktujemy Orient, to traktujemy go jako gorszy. Gorszy z wielu powodów. Gorszy między innymi dlatego, że on nie jest normalny, że norma jest tutaj, tak? My, Europejczycy, jesteśmy takim centrum świata, które ma prawo oceniać i opisywać innych tak, jak im to jest wygodne. I w ogóle Edward Said chyba kilka razy w tej książce użył takiego zwrotu, że opis Orientu w zasadzie służył imperialistom do podboju. No dobrze, ale jeżeli ja jestem Europejczykiem, bo jestem i cokolwiek bym nie zrobił, będę nim cały czas, nawet jak się wyprowadzę gdzieś, to dalej będę Europejczykiem w głowie, nie tylko w paszporcie, to będę patrzył na to, co jest dookoła mnie, niezależnie od tego, gdzie będę, z punktu widzenia Europejczyka. I to jest zachowanie naturalne, i no, wydaje mi się, że niekoniecznie błędne. Oczywiście warto mieć świadomość tego, że jestem Europejczykiem i patrzę właśnie w ten sposób na innych, czy na Azjatów, czy na Afrykańczyków, czy na kogokolwiek, ale no tak to po prostu wygląda. Od tego się nie da uciec. Inny wielki myśliciel XX wieku, Clifford Geertz, antropolog, pisał, że kto nie jest etnocentrystą, tak, czyli w naszym przypadku europocentrystą, nie patrzy ze swojego punktu widzenia. Właśnie. Niech pierwszy rzuci kamieniem. W związku z tym rzeczywiście, tak, my gdzieś siedzimy i nasz punkt siedzenia jest tym punktem widzenia. Pytanie, w jakim celu opisujemy to, co widzimy, tak? Czy opisujemy to w celu, żeby gdzieś tam uzgodnić z tym opisującym, co on sam chciałby powiedzieć o sobie, jaki on jest, jaki on się czuje, a my tylko jesteśmy taką tubą tego opisu, czy w takim celu, żeby na przykład symbolicznie zawładnąć czymś, opisując to jako coś na przykład gorszego, ale gorszego nie tylko właśnie w takim wymiarze, że coś jest głupsze, złe, ale bardziej baśniowe. Konsekwencje tych opisów w przypadku na przykład Orientu często są takie, że ci ludzie opisywani zaczynają myśleć tymi kategoriami, którymi byli opisywani. Czyli jeżeli jakoś opisze, że on jest głupszy i tak naprawdę jego zdolności poznawcze nie są takie jak normalnych w nawiasie ludzi w Europie, to jest szansa na to, że jeżeli on to będzie cały czas słyszał, zresztą to będzie słyszał, to on może w to uwierzyć. I tak się zmieniają ludzkie tożsamości pod opisy zewnętrzne. Ale to nie jest tak, że każdy orientalista nawet sprzed 100 lat pisał o tym, że ludzie Orientu czy Bliskiego Wschodu może bardziej, to są ludzie gorsi czy mniej pojętni, tylko to często były opisy, które wskazywały na te elementy różne, czy jakoś inne w stosunku do Europy, ale niekoniecznie one były opisami wartościującymi. Nie, zupełnie nie. I to jest jeden z zarzutów wobec Sajda, który się jakby w tej debacie od publikacji do teraz pojawia, że on poniekąd walcząc ze stereotypizacją Bliskiego Wschodu, sam stworzył taki wielki stereotyp opisującego Zachodu, który jest dosyć jednorodny i właśnie zawsze ma na myśli cały coś Zachód złego. Cały Zachód patrzy na Bliski Wschód czy na Orient dokładnie w ten sam sposób. I myślę, że to jest potężny zarzut, z którym trzeba się zmierzyć i z którym też mierzy się cała dziedzina myśli, która się nazywa teoria postkolonialna, dla których orientalizm jest jednym z takich fundamentalnych pism i zastanawia się nad tym, jak te opisy inności wpływają na tożsamości ludzkie. Jakbym powiedział, że pomiędzy orientalizmem w takim negatywnym sensie, a egzotyką tak zwaną, czyli tym hasłem biur podróży, jest jakiś element wspólny w znaczeniu krytycznym, to byś się zgodził? Myślę, że bym się zgodził. Ja robiłem jakiś czas temu takie mini badania w Indonezji na temat tego, czym jest egzotyka. Z punktu widzenia europejskiego? No właśnie nie. Mówię po indonezyjsku jako tako. No więc rozmawiałem z Indonezyjczykami, z wieloma różnymi, z różnych klas społecznych, z różnych miejsc i zadawałem im pytanie, co jest dla nich egzotyczne. Takie najprostsze pytanie. I otrzymywałem zaczęli odpowiedzi, że na przykład mieszkańcy Jawy, czyli takiej najważniejszej wyspy Indonezji, mówili, że mieszkańcy jakichś wysp peryferyjnych, tam nie wiem, Moluków, albo mieszkańcy Tajlandii, Laosu, RPA. Nigdy nie usłyszałem ani razu, żeby to byli mieszkańcy na przykład Europy albo bliżej Australii. Czyli gdzieś ten termin egzotyka jest takim terminem, który jest jakby niesymetryczny w takim znaczeniu, że mieszkanie na przykład Francji raczej nie może być egzotyczne dla Indonezyjczyka. Ale to może wynika z tego, że ta zachodnia, czy nasza europejska, czy wokół europejska kultura jest bardziej obecna w mediach na przykład, w związku z tym jest jakoś oswojona. Jest. A kultura RPA, myślę, z całym szacunkiem dla RPA, jest jednak jakoś egzotyczna właśnie. Na pewno, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że przeciętna bagietka powinna być dla Indonezyjczyka bardziej egzotycznym daniem. A nie zgadzam się, bo często są różne piekarnie w różnych dziwnych miejscach, naprawdę. W Korei Północnej jest piekarnia francuskich bagietek, nie wiem, czy wiesz. Na pewno, już ale nie jest egzotyczna. Ale się zgadzam, jakby to na pewno jakaś gradacja egzotyzacji może się pojawić. Natomiast bardziej egzotyczna niż na przykład danie na ryżu mieszkańca, tam nie wiem, który mieszka na innej wyspie Indonezji. Mm. Więc gdzieś tam te klisze się powiela pewnie razem z nadawaniem tego terminu egzotyczny, bo kiedy się w Polsce zadaje to pytanie, a zadawałem to pytanie bardzo często takim licealistom, tak? Czyli ludziom, którzy gdzieś tam właśnie jeszcze nie zaczęli się zastanawiać nad takimi skomplikowanymi rzeczami, raczej chłonęli z świata popkultury, książek, szkoły, swoje przekonanie o świecie. Dla nich słowo egzotyczne było zawsze takim terminem, synonimem słowa bardzo inny, czasami dziwny. W przypadku Indonezyjczyków to nigdy nie był ten synonim. On zawsze był jakiś nacechowany kulturowo, ale on nie był zachodni. On był wartościujący? Lepszy, gorszy? Trudno mi to ocenić. Znaczy, aż tak tego nie badałem, natomiast był na pewno bardziej zacofany. Paweł Cymiński, kulturoznawca i orientalista z postturysta.pl był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Rozmawialiśmy o książce Orientalizm Edwarda Saida. Słuchali Państwo audycji Świat z lotu Drozda. Ewa Redel, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Dziękujemy. Dobrego dnia. Mira mi niña.